กิจการบทที่7มหาปุโรหิตจึงถามว่า เรื่องนี้จริงหรือ สเตเฟนจึงตอบว่าน ี่แน่ท่านพี่น้องและพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ขอฟังเถิดพระเจ้าผู้เต็มด้วยพระสิริทรงปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงให้เจ้าอับราฮัมก็ออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานหลังจากบิดาของท่านเสียชีวิตแล้วพระองค์ส่งให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินไม่ให้มีแม้แต่ขนาดเท่าฝ่าเท้าและขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่านพระเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าเชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศและคนในประเทศนั้นจะเอาพวกเขาเป็นทาสและจะข่มเหงพวกเขานานถึง400ปีแล้วพระเจ้าตรัสว่าและประเทศที่พวกเขาปรนนิบัติอยู่นั้นเราจะพิพากษาหลังจากนั้นพวกเขาจะออกมาปรนนิบัติเราณสถานที่นี้พระเจ้าจึงประทานพันธสัญญาแห่งการเข้าสุนัตแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่ออับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอักจึงให้เข้าสุนัตในวันที่8อิสอักมีบุตรชื่อยาโคบและยาโคบมีบุตร12คนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราและบรรพบุรุษเหล่านั้นอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าสถิตกับโยเซฟส่งช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้นส่งให้มีความชอบและมีสติปัญญาเฉพาะพระพักฟาโรห์กษัตริย์ของประเทศอียิปต์ฟาโรห์จึงตั้งโยเซฟให้ดูแลประเทศอียิปต์และทุกอย่างในพระราชสำนักของพระองค์ต่อมาเกิดการกันดารอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันและมีความยากลำบากมากบรรพบุรุษของเราจึงไม่มีอาหารยาโคบเมื่อได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บรรพบุรุษของเราไปเป็นครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองโยเซฟแสดงตัวให้พี่น้องรู้และฟาโรห์ก็ทรงรู้จักญาติของโยเซฟด้วยโยเซฟจึงเชิญยาโคบบิดากับบรรดาญาติของตน75คนให้มาหายาโคบจึงลงไปที่ประเทศอียิปต์และท่านกับบรรพบุรุษของเราก็เสียชีวิตที่นั่นพวกเขาจึงนำศพไปฝังในเมืองเชเคมในอุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากบุตรของฮาโมในเชเคมแต่เมื่อใกล้จะถึงเวลาตามพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสไว้กับอับราฮัมชนชาติอิสราเอลได้ทวีจำนวนมากขึ้นในประเทศอียิปต์จนกระทั่งกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งไม่รู้จักโยเซฟได้ขึ้นครองราชสมบัติในประเทศอียิปต์กษัตริย์องค์นั้นทรงออกอุบายจัดการกับชนชาติของเราทรงข่มเหงบรรพบุรุษของเราทรงบังคับให้ทิ้งลูกอ่อนของพวกเขาเพื่อไม่ให้รอดชีวิตเป็นเวลาเดียวกับที่โมเสสเกิดมามีรูปร่างงดงามเฉพาะพระพักพระเจ้าเขาจึงถูกเลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบ3เดือนแต่หลังจากถูกทิ้งไว้นอกบ้านแล้วราชธิดาของฟาโรห์ก็รับมาเลี้ยงเสมือนเป็นบุตรของตนโมเสสจึงได้รับการสอนในเรื่องวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีสมรรถภาพในการพูดในกิจการต่างๆเมื่อโมเสสมีอายุย่างเข้า40ปีก็นึกอยากไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอลเมื่อท่านเห็นคนหนึ่งถูกข่มเหงจึงเข้าไปช่วยโดยฆ่าชาวอียิปต์ซึ่งเป็นผู้ข่มเหงนั้นเพื่อแก้แค้นเพราะคิดว่าญาติพี่น้องคงเข้าใจดีว่าพระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาให้รอดด้วยมือของตนแต่พวกเขาไม่เข้าใจอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นโมเสสมาพบพวกเขาทั้งสองขณะวิวาทกันก็อยากให้เขาทั้งสองกลับคืนดีกันจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยพวกท่านเป็นพี่น้องกันทำไมถึงทำร้ายกันคนที่ข่มเหงเพื่อนก็ผลักโมเสสออกไปแล้วกล่าวว่าใครตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาของเราเจ้าจะฆ่าข้าเหมือนกับที่ฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือเมื่อโมเสสได้ยินคำพูดนั้นจึงหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมีเดียนและมีบุตรที่นั่นสองคนเมื่อเวลาผ่านไปได้40ปีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่พุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดารของภูเขาซีนาย เมื่อโมเสสได้เห็นก็อัศจรรย์ใจเพราะนิมิตนั้นเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่าเราจะเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าคือพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอักและของยาโคบโมเสสจึงกลัวจนตัวสั่นไม่กล้ามองดูพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงถอดรองเท้าออกเพราะที่ที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงเราเห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วและเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของเขาทั้งหลายเราจึงลงมาเพื่อช่วยเขาให้รอดมาเถอะเราจะใช้เจ้าไปยังประเทศอียิปต์โมเสสคนนี้ที่เคยถูกพวกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่าใครตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาของเรานั่นเองโดยมือของทูตสวรรค์ผู้ซึ่งปรากฏแก่ท่านที่พุ่มไม้พระเจ้าส่งใช้โมเสสคนนี้แหละเป็นผู้ครอบครองและผู้ช่วยกู้คนนี้แหละที่เป็นผู้นำพวกเขาออกมาและทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆในแผ่นดินอียิปต์ที่ทะเลแดงและในถิ่นทุรกันดาร40ปีโมเสสคนนี้แหละที่กล่าวกับชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าจะประทานผู้เผยพระวจนะผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อท่านทั้งหลายจากพี่น้องของพวกท่านเหมือนอย่างข้าพระเจ้าโมเสสคนนี้แหละที่อยู่ในชุมนุมชนในถิ่นทุรกันดารอยู่กับทูตสวรรค์ผู้พูดกับท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพบุรุษของเราท่านได้รับพระดำรัสอันทรงชีวิตเพื่อส่งต่อมาให้เราบรรพบุรุษของเราไม่ยอมฟังโมเสสแต่ผลักไสท่านออกไปและหันเหจิตใจกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์พวกเขากล่าวกับอาโรนว่าขอสร้างพระให้แก่เราเป็นพระที่จะนำเราไปเพราะว่าโมเสสคนนี้เป็นคนนำเราออกจากประเทศอียิปต์นั้นเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปในเวลานั้นพวกเขาทำรูปโคหนุ่มและนำเครื่องสัตวบูชามาถวายแก่รูปนั้นมีจิตใจยินดีในสิ่งที่พวกเขาทำขึ้นด้วยมือแต่พระเจ้าเบือนพระพักและทรงปล่อยให้พวกเขานมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้าตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือของบรรดาผู้เผยพระวจนะว่าโอ้พงพันอิสราเอลพวกเจ้าฆ่าสัตว์บูชาเราในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีหรือพวกเจ้าขนเต็นท์ของพระโมเลกและนำดาวพระเรฟานรูปพระต่างๆที่พวกเจ้าทำขึ้นเพื่อกราบนมัสการรูปนั้นต่างหากเราจะกวาดพวกเจ้าไปไกลจนพ้นเมืองบาบิโลนบรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดารก็มีเต็นท์แห่งสักขีพยานตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทำเต็นท์ตามแบบที่ได้เห็นบรรพบุรุษของเราเมื่อได้รับเต็นท์นั้นจึงขนตามโยชูวาไปหลังจากเข้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติที่พระเจ้าทรงขับไล่ให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของเราแล้วเต็นท์นั้นก็ยังคงอยู่จนถึงสมัยของกษัตริย์ดาวิดดาวิดนั้นได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและทรงขออนุญาตที่จะจัดเตรียมพระนิเวศสำหรับพระเจ้าของยาโคบแต่ซาโลมอนเป็นผู้ได้รับสร้างพระนิเวศสำหรับพระเจ้าถึงกระนั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดก็ไม่ได้ประทับในพระนิเวศที่มือมนุษย์ทำไว้ตามที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของเราและแผ่นดินโลกเป็นที่รองเท้าของเราพวกเจ้าจะสร้างนิเวศชนิดไหนสำหรับเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสหรืออะไรจะทำเป็นที่พำนักของเราสิ่งเหล่านี้มือของเราทำไว้ทั้งหมดไม่ใช่หรือเจ้าพวกคนหัวแข็งใจดื้อดึงและหูตึงพวกท่านขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทำอย่างไรพวกท่านก็ทำอย่างนั้นมีใครบ้างในบรรดาผู้เผยพระวจนะที่บรรพบุรุษทั้งหลายของพวกท่านไม่ได้ข่มเหงพวกเขาฆ่าคนทั้งหลายที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรมและบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทรยศและฆ่าพระองค์คือพวกท่านที่ได้รับธรรมบัญญัติจากเหล่าทูตสวรรค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้น เมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเดือดดาลและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนส่วนสเตเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านคำเม่นดูสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้าและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แล้วท่านกล่าวว่าน ี่แน่ข้าพระเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่อง และเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า แต่พวกเขาร้องเสียงดังและอุดหูวิ่งกรูกันเข้าไปหาสเตเฟนแล้วขับไล่ท่านออกจากกลุ่มและเอาหินขว้างและพวกสักขีพยานที่ปักปรำสเตเฟนก็ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโลขณะที่พวกเขาเอาหินขว้างสเตเฟนอยู่นั้นท่านร้องทูลว่า ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย แล้วสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี ้เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็สิ้นใจ